بیان آن که حق تعالی صورت ملوک را سبب مسخر کردن جباران که مسخر حق نباشند ساخته است. آنچنان که حق ز گوشت و استخوان از شهان باب صغیری ساخت. هان اهل دنیا سجده ایشان کنند، چون که سجده کبریا را دشمنند. ساخت سرگین دانکی محرابشان، نام آن محراب میر و پهلوان. لایق این حضرت پاکی نید، نیشکر پاکان شما خالی نید. آن سگان را این خسان خاضع شوند، شیر را آر از کورا بگروند. گربه باشد شهنه هر موش خو، موش کبود تا ز شیران ترسدو. خوف ایشان از کلاب حق بود، خوفشان کی زافتاب حق بود. ربی الاعلاست ورد آن مهان، رب ادنا در خور این ابلهان. موش کی ترسد ز شیران مصاف، بلکه آن آهو تگان موش نا. رو به پیش کاسلیس ای دیگلیس، توش خداوند و ولی نعمت نویس. بس کنر شرحی بگویم دور دست، خشم گیرد میر و هم داند که هست. حاصل این آمد که بد کن ای کریم، با لعیمان تا نهد گردن لعیم. با لعیم نفس چون احسان کند، چون لعیمان نفس بد کفران کند. زین سبب بود کهل مهنت شاکرند، اهل نعمت طاغی‌اند و ماکرند. هست طاغی بگلر زرین قبا، هست شاکر خسته صاحب عبا. شکر کی روید ز املاک و نعم، شکر می روید ز بلوا و سقم.